إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. دی آیاتونو کې اوس الله تعالی ذکر کوي حالات د منافقانو. منافقانو پروپیګنډې کولې وای دیو د دین دوکه کړې دي. امام راضي رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې ډېره زیاته عجیبه ترجمه کړې ده. هغه وایي غره هؤلاء دینهم سمانه ده، وای دا مسلمانان خپل دین دوکه کړې دي چې کله مونږه مړه شو د کافرانو په خلاف باندې نو مونږ به د الله تعالی په نیز باندې ژوندي یو او الله تعالی مونږ ته مرتبه راکوي. نن سبا کې منافقان سوی وای مړه دی مجاهدینو ته، وای د پدایانو ته اسې، وای شنه باغونه ته جوړ کی، وای وای چې یاره داسې جنتونه دي داسې وروای چی پی. منافقانو په هغه وخت کې دا خبره وکړه ده، وای اسې ځان د مرګ خولې ته ورچیه او ځان له جنتونه چیرې دا وای چې شنه جنتونه دي او باغونه دي او داسې دي او داسې دي. منافقانو دا خبره وکړه ده. الله تعالی په هغې باندې رد کوي چې نه، دغه وجه نه ده، دین نه دي دوکه کړی بلکې په الله تعالی باندې پوره بروسه کړې ده. او څوک چې په الله تعالی باندې بروسه وکړي الله تعالی زورور ذات دی، الله تعالی سره امداد کوي. اذ یقول المنافقون، کله چې ویل منافقان والذین فی قلوبهم مرض، او هغه کسان چې په زړونو داغي کې مرض. منافقان نه مراد څوک دي؟ الذین اظهروا الایمان وابطنوا الکفر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ښکاره کې کلمې خو ویللې، ایمان ښکاره کړی او خو لیکنه په زړونو کې کفر دا پټ کړی و، لکه نن سوا ده پولیس او فوجیان ظاهری طور باندې وګوري نو کلمه وایي، بعضو پکې ګیرې مریم پریښې دي، کېدای شي بعضې پکې روجم نسی، او ډېر چې پکې کم پنجابیان دي، پنجابیان پولیس او دغه فوجیان دغه تې مراد دي. مسلمانان پکې چې کوم وي نو هغې سره پنجابیان مؤمنان مسلمانان هغه خو زموږ ورونه دي، ځکه چې ټول مسلمانان ورونه دي که د هر زبان او که د هر ځای سره تعلق ساتي. خو دغه پنجابیان فوجیان او پولیس نو هغه وایي چې رمضان جانې پټان جانې، وای رمضان پوه شه، وای پټانان پوه شه، پښتانه پوه شه، ځان لري سکی روجې خو نسی هم نه، خو که باز یې پکې نسی نو ظاهري طور باندې ځان مسلمان ښکاره کوي خو لیکن کوپر یې پټ کړی دی په خپلو زړونو کې. اذ یقول المنافقون، کله چې ویل منافقان والذین فی قلوبهم مرض، او کسان چې په زړونو داغي کې مرض. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وی یعنی اشاکون، د الله تعالی په دین کې شکیانو، هغه سویل غره هؤلاء دینهم، دو کور کړی د خلکو ته دین دیو. او مې توکل علی الله، دا جواب دی نه دا مجاهدین ته دوکان دور کړی شوی، بلکې چا چې ځان اوس پر الله تعالی باندې په ان الله عزیز، یقینا الله تعالی زور اور ذاته حکیم حکمتون واره دی. ولو ترى اذ توفى الذين كفروا الملائکه یضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحریق. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي حالات دنیوی د کافرانو د منافقانو. په آیت کې نه، مخکې آیت کې الله تعالی د منافقانو د کافرانو دنیوی حالات بیان کړل، نو دی آیت کې الله تعالی د هغوی حالات ذکر کوي د زن کدن او د برزخ. د کافرانو د منافقانو حال به د زن کدن په وخت کې څنګه وي؟ بیا د مفسرینو دوه قوال دي په دې آیت کې. یو قول د مفسرینو داره چې او ولو ترى اذ توفى الذين كفروا، او کوینی تا ایلی دنیا لدن کیا کله چې ساخلی د کافرانو ملائک. ولو ترى کوینی تا ایلی دن کیا کله چې ساخلی د کافرانو ملائک یضربون وجوههم وهی مخونه داغی وادبارم شاگانی داغی. یو قول لمبسرینو داره وی دا غزوه بدر سره دا تعلق ساتی. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی اذا اقبل المشركين بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيوف. کله بچی مشرکان د مسلمانانو مخې تراغلل نو مسلمان به پاغه باندې گزارو کله مخې طرف نه. و اذا ولوا ادركتهم الملائکه، او کله بچی شا وکړل نو بیا په د الله تعالی ملائکه د چابک گزار وکا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دغه توجیه ذکر کړی ده. ولو تراو کوینی تا کله چې ساخلی ملائک د کافرانو نه یضربون وجوههم، نو کله چې مسلمان ته مخامخ شي مسلمان دا مخ وهی په توره باندې و ادبارهم، او کله چې شاکی مسلمان ته نو دا په شار طرف نه پی گزار وکي ملائک د الله تعالی. د دیو جنا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ او امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی، و انی رایتو بظهر ابی جهل مثل شراکی، اے دا اللہ تعالی پیغمبره ما دا ابو جهل په د املا باندې د تسمی په مقدار باندې دغه سی پټه ولیدله. نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ذالک ضرب الملائکه، دا د الله تعالی د ملائکه هغه گزار دی، هغه سره چابکونه ور سره د اور چابکونه دا سی ول کړه لکه د اور تسمه چی په هغه باندې ولګي، وې دا د الله تعالی غ ملائکه دا دغه گزارو. نو دا آیات یې لګي د غزوه بدر سره. دویم قول لم پسرین داره چې دا آیات عام دی د ټولو کافرانو سره، په دې آیات کې حالات بیان شو دي د ځن کدن د کافرانو د ټولو منافقان او د ټولو کافرانو، کله چې ملائک سره اخلي نو دا غي د مخ مخ او د شاګانې ولوهي مونږ او تاسو نینو، خو لیکن په دې باندې مونږ ایمانی، کله چې کافرانو ملائک سره اخلي نو په دې مخونو مخونو باندې وهي او په دې شاګانو باندې وهي. ولو ترى كوين تا اليدن کیا اذ يتوفى الذين كفروا كلا چی ساخلی د کافرن نال ملائکه تو ملائکه یضربون وجوههم وهی مخونه د غوادارم شاگانی دغی دید په عبارت کی تقدیر دی او ويقول لهم الملائکه او ويغی ته ملائکه ذوق عذاب الحریق وسکی عذاب د اور سوزون کی ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. دی آیات کی دو اسباب الله تعالی بیان ای، الله تعالی دی کافران له سزاګان ولی ورکی، یو وجه داغی د دیو بد اعمال نی، او دویم وجه د الله تعالی عدل او انصاف دی، کافران له سزا ورکول دا د الله تعالی په عدل باندې بنا دی، دا د الله تعالی انصاف دی. ذلك بما قدمت ايديكم دا سزا په دی وجه دا په وجه دا غ معلوم دا چې کړی دی لاسونه زیو، وان الله ليس بظلام للعبيد او يقينا ند الله تعالى ظلم كون کي په هيچو بندوان نه، الله تعالى په هيچا باندې ظلم نه کوي. قضا بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فاخذهم الله بذنوبهم. دي آیات کې الله تعالى د موجوده کافرانو تشبيه ور کوي د مخکینو کافرانو سره، دا موجوده کافران د مخکینو فرعونانو په شان دي کړي په خو یو په عادت کې او د الله تعالى د دین په مخالفت کې دا داغی پشاند کینی. کدا بی آل فرعون حال داری موجوده کافرانو پشاند حال دا فرعونیانو دی، والذین من قبلی مودا کسانو چی مخیو دا دیونا کفرو بی آیت اللہ کفر اکڑه و پیاتونو دا اللہ تلا بندی فاخذهم الله بذنوبهم پسونی ول اللہ تلا غیدر پس سبب دا گناهونو داغی بندی. ان الله قوی یقین الله تلا قوت والد شدید العقاب سخزا برکون که دی. لند خبر دا شولا چی دا موجوده کافران د مخکینی فرعونیانو د کافرانو په شان دي ګری پس کی کفرو بی آیات الله اغی د الله تعالی د آیاتونو نه انکار کړي او د الله تعالی د قانون او د نظام نه انکار کړي نو دیوم دا غی نه انکار کړي. الله تعالی هغه فرعونیان تبا کړي دا فرعونیان به هم الله تعالی تبا کړي. ذالک بان الله لم یکم غیر النعمه انعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسهم وان الله سمیع علیم. دی آیات کی تفسیر دے دا وان اللہ لیس بظلام للعبید دا پارا، اللہ تعالی بچا بانی ظلم نکی، دی آیات کی راغی تفسیر بیانی گی. حاصل دا آیات دا رضا آیات مانا بانی زن پویا کی مکی والاو بانی اللہ تعالی مہربانی کڑی وی، اللہ تعالی تا امن ور کڑی و اللہ تعالی تا خوراکون ور کڑی و او دا غسی پراخی دا مال امن صحت دا بدن خلی الله تعالی دیول عذاب نه ورکاو، خلی کین کله چې داغي کوپر زیات شو الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وسلم راولیگا قران راولیگا داغي نه خلاف وکا، نو کله چې په کوپر کې زیات شول د نبی صلی الله علیه وسلم مخالفت وکا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رخپل علاقی نویستا، نو د الله تعالی نعمتونه دیو په خپل په ځان باندې بدل کړل، هغه اعمال بدل کړل، بس الله تعالی په دغه سزا راوستله. ذالک رغم مخ کی عذاب چې د مشرکین مکه ته ملاو شو بیان الله دا پرې وجه چې یقینا الله تعالی لم یکم غیرا ندی بدلون کې نعمت لره انعمها چې کړی وی علی قوم فیقوم ان حتی یغیروا تر دې پورې چې دی بدل کې ما بیان پوسیم هغه عقیده چې دی بدلونه کړه کما عقیده د بدل کې هغه بدل کې کما اعمال دی هغه بدل کې، نو الله تعالی پی بیا سزا راولي، الله تعالی پی بیا عذاب راولي. وان الله سميع و يقين الله تعالى هر څور عليم پوري په هر ثواني کدا بي آل فرعون حال دليو په شان د حال فرعونيان باندې دي والذين من قبل مودا کسانو چې مخکې رديونه کذبوا بي آیات ربهم دروجن غنلي آیاتونه درف خپل په هلكناو بجنوبهم نو په صلاح تل مونږه غیدر په سبب د ګناهونو د غي باندې و اغرقنا آل فرعون او غرق المونګه ټول فرعونيان وكل كانوا ظالمين او دي و ټول ظالمان مخکم دغه سی آیات تیر شو چې کذبوا بیا کذا بی آل فرعون اوس دا آیات بیا ذکر شو کذا بی آل فرعون دوړو کې فرق دی مخکې چرې هغه مخکې تشبیه و د کفرو بی آیات الله کذبوا بی آیات الله دا موجوده کافران د مخکینو کافرانو په شان د کړي چې د الله تعالی آیاتونو دروغجن غني او په دې کې چې رقم تشبیه ذکر شوی دا نو دا تشبیه دا په تغییر د نعمت کې فرعونیان باندې الله تعالی مهربانی کړی وي د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نکړه ایمان رانو هغه الله تعالی توکل نو د مکی مشرکانو د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا نکړه نو الله تعالی توکل ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون وص مخکی صفتی عامه بیان شو د ټول مشرکان صفت مشترکه وص الله تعالی ذکر کوي صفتی خاصه د بعض کافرانو اغه سلور قبایح الله تعالی بیان کړی دی دو په دې آیات کې دو په دې ورسته آیات کې ان شر الدواب یقینا بدتر د زنده سرونه عند الله د الله تعالی په نسبت نه عند الله سمانه ده په حکمه او علمه تفسیر کبیر کې امام رازی رحمت الله علیه وایي یقینا بدتر د زنده سرونه د الله تعالی په حکم کې د الله تعالی په علم کې الذين كفروا کسان چې کوپره کړی په هم لا یمنون پس دی ایمان نه راوړي الذين عاهدت منهم دا هغه کسان دي چې تا لوس کړی او د دیو سره ثم ينقضون عهدهم او بیا ماتې دی لوس پل فی کل مره هر د لو هم لا یتقون او دیو ځان نه بچ او دیو ځان بچ نه ساتي د نور گناهونو نه یا ځان دیو بچ نه ساتي د شرک نه یا دیو لا یتقون نه ریږي د انتقام نه د انتقام د بلوزی نه امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی لا یخافون من الانتقام دیو نه ریږي د انتقام نه ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کې یو ډیره بهترین خبر ذکر کړی دی هغه دا ده عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی شر الناس الكفار په ټولو خلکو کې بدترین خلک هغه کافران دي و شر الكفار المصرون منهم او په ټولو کافرانو کې بدترین خلک هغه دي په کوپر باندې باقی پاتې شي و شر المصرین الناکسون للعهد او بیا په کوپر باندې چې باقی پاتې لري په هغو کې د ټول نه پلید خلک او ناکاره خلک هغه دي چې هغه لوز ماتی نو حاصل دا شو په ټولو کافرانو کې د ټول نه بدترین خلک هغه دي چې د هغې سره لوز وشي او هغه لوز بیا مات کی نو دا ټول نه بدترین کافران دي الذين عاهدت منهم دا کافرانا کسان دي چې تا لوز کړی او د دوی سره ثم ينقضون عهدهم او بیا ماتی دی لوز پل فی کل مره هر ځل وهم لا یتقون او دوی ځان نه بچ کی د نور گناهونو نه یا فهم لا یتقون فهم لا یخافون الانتقام دی نه ریږي د بی لوزی د انتقام نه چې دا بی لوزی مونږ وکړو د دې په انتقام زمونږ نه غیستل کیږي دا بی لوزی چا کړی و اول مستاق د یهود د بنی قریزه او یهود د بنو نذیر د نبی صلی الله علیه وسلم سره بار بار لوس کړی بیا دغه مخالفت کړی او دغه سی مشرکین عرب د دین مراد دي مشرکین مکه د دین مراد دي او دغه سی بیا عام کافران چې سومره دي د ټولي دنیا کافران هم دغه سره کړه اوس پرې مخکې وخت کې امریکایانو معاهده وکړه د امارت اسلامی سره اوس چې دغه لوز نه تختیشاته کیږي دغه دا د ټولو کافرانو صفت مشترکه ده چې همیشه لپاره او دغه سی کافران دغه کار کوي په لوز باندې ټینګ پاتې نه فإما تسقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون دی آیات کې الله تعالی اوم قانون بیانې د فار د مجاهدینو د امیر اول مستاق نبی صلی الله علیه وسلم دی او بیا چې د مجاهدینو کوم عمرای مشرانی دا غیر پاره یو ادب الله تعالی بیانې قانون الله تعالی بیانې حاصل لري قانون دا دی د مجاهدینو مسؤول لپاره کار دی چې په اول ځل د جنگ کې په کافرانو باندې سختی وکي، په مشرکانو باندې سختی وکي، د لپاره چې نور خلق د غینه عبرت واخلي، دا سری مړ کی داسي چې نور خلق د غینه عبرت واخلي، چې بیا د لپاره چرته تعریف خلاف سکونه کی. فإما تسقفنهم في الحرب نو پس که تلان د کی دیو در په جنگ کې په شرید بهم من خلقهم نو ویرا وتا په سبب د دیو سره من خلقهم هغه چاله چې دین ورستو دي، یعنی وراءهم من الكفره چې نور څومره کافران دي چې هغه په دې منی ویری لعلهم یذکرون، دغه پاره چې دا ورستنی خلق نصیحت قبول کی، دغه پاره چې کوم ورستو خلق دي چې هغه نصیحت واخلي نصیحت قبول کی. الله تعالی دا سکارو سره وکا اے ته په دړای ما نه پاسې دړای په ځوانې پی پینځه دړای را پاسو او دا سکارو لوکا چې د مخو د کوناټی پته نه لګي، دا سکارو سره وکا چې بیا د پاره خلق چې دی یاد بیا وساتي چې طالب مقابله سکونه کی، دا سکارو سره وکا. دا الله تعالی وی دا سی ویرو دا خالد رضی الله تعالی عنہ مبارک راغلی دی مرګری سره ناسو کافر را روانو، کافر راونی و وی راشد تاسو طریقه در خیمه وی کافر به داسې وجنه در پرتغاخ نه راونی و را شاده طرف نه راسی او داسې پړم خیره مکه در راواچو او بیا په تور باندې سه ټک ټک کوي داسې چل دی وسر کوي ښا وی دی وسر ودا کار کې نو فایما تسقفنهم فی الحرب کا پس ک تلان دی کې دی لرا فی الحرب په جنگ کې بشرید بهم من خلقهم نو وی راوته و تر وته په سبب د دې وسره من خلقهم اغه خلق دره چیر دیو نو رستوری نور کاپیران د دی پوجبانی ویراوه له لعلهم یذکرون دره پاره چی دا رستنی خلق نشد قبول کین دا سیماینونو بوان پر پاسو چی پاغه دی باندې بیا نور کاپیران ورتیریږي او زلو زلو راپیږي چی دغه دی اغه مخکینی او تخپل یاد چی زما د پلارو د نیک سره داس چل کړو داس چلی کړو چی بیا مور خپل بچو ته وای چی بچانو طالب مقابله مکوي ګوره ستاسو پلار چراول د غیر اس پته نه لګیدل داسی کارو سره وکي و اما تخافن من قوم خیانتا فانبذ الیهم علی سواء لعل ان الله لا يحب الخائنین. دی آیات کی تتمه در مخ کی لپاره حاصل د آیات دا دی کمو کافرانو سره استاسو عهدی لوزی و سر استاسو وست یریگی چی یرا دا کافران بی اعتماد غند گری حسین چی لوز مات کی اللہ تلاوی چی په دغه کې په معاهده کې دنن او پاغي باندې گزار نه کې ها دومره خبره ده کته یریږي چې دا شی به لوز ده او دا به لوزی را سره کې اس نه چې په معاهده کې دنن را باندې گزار وکي نو دا غیر پر بیا طریقه ده ده اغه ته به اعلان وکي چې زما اوستا کم لوز شوی نو زما اوستا هغه لوز چې هغه مات ده نو چې لوز دی وسره مات کا یو بل خبرم کا نو سید بیا پی گزار کولی شي و اما تخافن او که یریږی ته من قوم د یو قوم نه د کافرانو نه خیانتا د لوز د ماتولو دې ذکر خیانت نه مراد لوز ماتول تی مراد دی دیو جن حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ستاسو چې د کافرانو سره لوز دی او په موحده کې تاسو کافر مړک نو من قتل معاهدا لم يريح رائحه الجنه اغه ور جنت خوشبو بوینه کی دا سړی بنو وجنی و اما تخافن نو کریږي ته من قوم دی قوم نا خیانتن د لوز د ماتولو فن بیز الیهم نو خبر ورکه اغه لره د لوز د ختمولو علا سواج شی دوانه برابر پر علم کی پر لوز په ختمې دو باندې دوانه پوی شی ان الله لا يحب الخائنین یقین الله تعالی مینا نکی د خیانتګرو سره دی دې کې د خائنین نه مراد هغه کسان تی مراد دي چې هغه لوز ماتی په لوز پابندي نه کوي هغه خلک تی مراد دي ولا یحسبن الذین کفروا ګمان دی نه کوي کافران سبقو چې دی وبچي انهم لا یعجزون یقینا دی نشي عاجزه کولی الله تعالی دره الله تعالی وایي کافرانو استاسو څه ګمان دی چې مونږ د الله تعالی نه بچ شو مونږ د الله تعالی نه خلاص شو نه د الله تعالی نه چرته هم نشي خلاصېدلی چرته ولاړ شي الله تعالی به هم تباه کوي خامخا واعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم اتم قانون الله تعالى ذکر کید مجاهدین دپاره اے مجاہدینو اسے مکی نئی بلکی دا جنگ دا پارا دا جہاد دا پارا دا دشمن دا پارا تیارے و کئی تربیت و کئی اسلحی تیاری کئی سامانونا بارود تیار کئی اسے مکی نئی دا دشمن دا تیارے دا پارا سو جبی کر کوئی ہر قسم اسلحی بمان و میزائل وغیرہ دا غی تجربی کوئی وخ پا وخ بانی دا غسی دا دشمن دا دشمن بانی دا حملی دا پارا پاسونو بانی تیز رفتاری دا کئی دغسی موٹر سائیکل دے وقت کی دغسی گاڑی وغیرہ دی داس دکئی چیز ضرورت پا وقت کی بیا پاگی بانی کار کولے شی واعدو لهم او تیار کری دی کافران مقاولی تمستطاعتم سمر چی وسوی استاسو من قوتین دا سامان دا جنگ نا دیدی کرا قوت نمرات سامان دا جنگ تی مراد دی حدیث کرا غری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان القوة الرمیو دا قوت چرے یو مستاق آغا سرے رمی دا آغا وشتل لی یو مثال دا غده نشان بازی کول اسی بڑا دینا کئی مجاہدین اس دا پلانے رازات شو پلانے چرے راغه او پلانے لار دیر دا سسو ضرورت دی اسمان طرف تا دازی کول هوایی دازی کول دا هیچ یو مانا نلری او دا دی پا شریعت کی هیچ قسم حیثیت نیش تره دا دی ثبوت سوک نیشی کولا چی اسی دازی کوا بس ہاں یو مجاہد دی مسلمان دی او آغا پا نخوان رس کئی چی نشانه می برابر شی سید سنت طریقه دا پا غیبان اجر و ثواب هم ملاوی دا صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنهم دا غا عادتو کنا صحابه اکرام با دا غا کار کوا مستقل صحابه اکرام با بهر تواتل دا غیر پار زین مقرر کلیو او نشانه بازی بیکوالا یوزل صحابه اکرام رضی اللہ تعالی عنهم پا یوزی تاوتی دی غشی ویشتلا دو ډلی دی اغه یو ډله یو طرف تر بل ډله بل طرف ته دی باغی ته نه خو دراوله اغه بدی ته دراوله نبی صلی الله علیه وسلم ته ورغه نبی صلی الله علیه وسلم دغه وی ډلی سره ودرید اغه نور اغه خپل لیندې کې خو درې نبی صلی الله علیه وسلم ته ولی ولی ننګیالو نه خو ولی وی د الله تعالی پیغمبر تر دیو سره شری نو سپاس نو سوګو غټی نبی صلی الله علیه وسلم ته زره دوانو سره ما وی ولی ولی زوست دیو سره ما بیا درزم ستاسو سره اسکیګ وی ولی ولی ننگیالو ارمو ارمو بنی اسماعیل پا این ناباکم کان رمیا ای دا اسماعیل علیہ السلام اولادا ای ننگیالو بچو ولی ولی زکر ستاسو پلارو نکم دا غسی نشانو نوشتلا دا کوی دا عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پا بارکی راغلی دی زان تا بے نخی ودرا ولی ادی پا میانز کی بے گٹی وی ادی پا میانز کی بے مند وحلا او دا سی بے وی کل بے شہادت کل بے شہادت دا خبر بے زان سر کول او مند بے وحلی دا غسی پا دی نیت باندې منډې وهل په دی نیت باندې غشي ویشتل نشانه بازی کول دا جهاد دی د جهاد د پاره ځان تیار کړي اسینه چې بیا ډس کې او شاته ګوري داسې ونه کې بلکې پوره تیاری کوي د غیر لپاره واعد لهم او تیار کړي د دشمن د مقابلې د پاره مستطاعتم چې څومره طاقت وي ستاسو من قوتین د سامان د جنگ نه چې دیر لپاره تیاری وکړي او بیا باغا هیرویم نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چا چی ویشتل زدکل او بیا هیرکل نو دا در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فرمانی وکړه او بل حدیث کې دا راغلی دی ټول مسلمانان دی دا حدیث واوري دا بچی په مور او پلار باندې یو حقدار دی چې هغه ته د الله تعالی کتاب خای او دویم لامبو بوته خای او دریم رمی ویشتل بوته خای خدا به کې نشته چې مکتب بوته خای او پیرنگی توب باوتا خی یا دا چل باوتا خی نن سبا مور او پلار پلو لونو تا گڑا خی بازار تا تللو تا خی او دغسی خی جوڑی او خی جامعی اغسطل داو تا خی او پلو زامنو تا سخی پا دی معاشره کی بازی خلق دا سیری و دیر زیاد عجیبه دی چه چرت بچه توپک را واخلی ناغی تا بیاغ بل تکیوی تلو پر شوی او تر دل شوی او نور دغسی بربادی او غلط خبری و تکی او کنزلی او تکی چه تداسی شوی نا پا مور او پلار بانی ده بچی یو حق داده چه اغیطا با رمی اغیطا با ویشتر نشانه بازی با تخی چه با چولی راشه تنن یو دو دازی وکه کنه تا یو غطه غطه او تا ودروا چه ویدشتل شواشه او لورکه بیا بل اور لو تلگ داغینه وړه غټه کیده و راشه کنه نن می نور کارتوس راوړی راشته یو دو دازی نور یوکه چه اغای وکلل بیا تو وای چې په یو ډز باندې وشتله یو کارتوس به تعالی اضافه در کوم بیا به هغه ستاره پاره انعامی بیا تو یې راشه کنه د سی په یو غته باندې یو څه شی وشتله دا تو وای چې دا بوش دی دا ته وای چې دا مشرف دی، دا ته وای چې دا نو شریف دی، دا پوجری بچولیا لري، دا سر ته وګوره زو تعالی 2 روپۍ درکم زه، یا و تعالی ټاپی درکم زو تعالی پیزار واخلم، دا خپل اولاد په دی باندې چې دغه کوي دا تربیه کوي، د خپل اولاد نه بی غیرته دوسان مو جوړوي، د خپل اولاد نه غیرتیان ننګیالیان به چې دغه نه جوړ کوي، دا ست طریقه وکي. دا د الله تعالی حکم نه او دا د الله تعالی د پیغمبر حکم دی. واعد لهم او تیار کړي د دې مقابله لپاره مستطاعتم سمره چې طاقت وي ساسو من قوتین د سامان د جنگ نه، د هرې زمانی سره مطابق سامان پکار دی، په هغه وخت کې تور او ډالو، نو په دې وخت کې مزایل دي بمان دي. دیو جنا تفسیر المنیر د دې آیات، تفسیر المنار د دې آیات په تفسیر کې کتلې شلې، هغه ډېر زیاته عجیبه خبره کړې ده. وای په ټول مسلمانانو باندې واجب دي په نص د قران کریم باندې د دې آیات نه بسنع المدافع بانواعها والبنادق والدبابات والطيارات، مسلمانان له پکار دي چې هغه هر قسم ټینکونه هغه ایجاد کړي، هر قسم توپخانه جوړې کړي، او دا سي جازونه او دا سي حربي کشتۍ دا جوړی کړي، مسلمانانو دا ذمہ ده چې دا بخا مخا کوي. و امیر ربات الخیل او دا ساتل شو اسونه اسونه وساتي، په حدیث کې راغلی دي چې چا د جهاد په نیت باندې اس وساته نو رد دا مړیدل د دا خوراک سکا کول او دا سي د ګندګي وړي میتیاج او غټي میتیاج دا به د قیامت په ورځ باندې په تله د میزان کې رد په نیکو اعمالو کې واچول شي. دومره زیات دا د جهاد د جهاد د پاره دی اسا تل دی هغه دومره زیات غوړه دی د الله تعالی په نسبت نه. په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با په اسونه باندې سورلی کوله، نبی علیه الصلاه والسلام با په خپل لاس مبارک باندې په ګوته باندې با نبی علیه الصلاه والسلام د اس د تندې چره دا به داسې سکو په ګوته باندې، نبی علیه الصلاه والسلام با د اس د تندې چره په ګوته باندې داسې مګو. او په بل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم با د زنانه او نورستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ټول نه خوښ شي غسو هغه اسونو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وسره ډیر زیات مینه محبت کاو. دا شبیب ابن غرقدوی وای ما دا عروه ابن دا عروه په کور کې ما 70 فرسن او یا اسونه ما ولیدل چې دا عروه په کور کې و ده. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی، عبد الله ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ روایت کړی دی د امام سدین و عمرو ابن عتبہ ابن فرقد و دا یو زلال بازار ته او دا یو اس واغسته ځانله په سلور زره دینار باندې واغسته په سلور زره باندې، چې کله راوسته خلکو ته ویل وای دا خو تا ډیر زیات ګران اخیستی دی، دا خو دومره روپو نه دی. عمرو ابن عتبہ ته دا خبره وکړه و یې زه چې په دې باندې سور شم او دا یو قدم کیدی د الله تعالی په لار کې، نو په هغې باندې چې دشمن طرف ته زه مخکې کیږم او په یو قدم باندې ماته کوم اجر میلاویږي، نو دغه یو قدم د اجر وایي د 4000 روپۍ د په هغې باندې هم کمی دي، د په هغې باندې هم کمی دي د الله تعالی په لار کې دا اس یو قدم کیدی، نو احب الیا من 4000 د سرور زر نه ماته هغه یو قدم چې دا اس د باندې سور یم او د الله تعالی دشمن طرف ته بزمخ کی شمه نو ماته غ ډیر زیات وردی 4000 روپۍ چشته وي. و من ربات الخیل او د ساتل شی و سننه ترهبون به چې یروی تاسو په هغه باندې عدو الله دشمن د الله تعالی وعدو کوم استاد دشمن دا مرتد ته دا وای بچوړیا دغه مل تیار کړی دی سیدا وای بمان مل تیار کړی دی او دې دل می داسې بمان دي چې دا ټول بدن باندې موسوځي پټرول مې کې بند کړی دی دامی کړی دی مختلف قسم تجربه وکي دا الله تعالی حکم دی مجاهدینو ته مسلمانانو ته. واخرین من دونهم او نور څه کسان دي سیوار د ښکارا کافرانو نه هغه سوق دي چې تک زیړی غونمنی نارنجي هغه سری منافقان دي. لا تعلمونهم تاسونه پی جنغی لره الله یعلمهم الله تعالی پی جنغی لره نو یو خو په دخکاره کافران ویریږي او دویم ستا په کور کې چیرې نسونی د امر دی ستا پرې محله کې دنه نه دی نو اسې کله د شک وړ زوه کله چیرې اسې یو تجربه وکه نو د هغې باندې به ټټنګ راشي چیاره کسه اسې نه دا شیما ته کینه دي اسې نه چې خبر شي رانه او دا خو ډېر غټ غرب یې وکه نو الله تعالی وایي چې دا کوي دا منافقان به هم یریږي خو نن سوا مسلمان دا کار پریخه ده نو هم دغه وجره چې به کور کې دننه منافقی په گاون کې دننه منافق در مجاهدینو خلاف ده. واخرین من دونه ما نور څه کسان دي سوار د ښکارا کافرانو لا تعلمونهم تاسو نه پیژنئ هغې لره الله یعلمهم الله تعالی پیژنئ هغې لره وما تنفقوا من شيء في سبيل الله که ته وایې چې زه دا روپۍ خرج کړم نو دا به زه غریب شمه او په دې باندې به مال الله تعالی سره کړي. الله تعالی وایي چې د الله په لاره کې دې څه خرج کړله یوفا الیکم او هغه چې خرج کوئ تاسو په لار د الله تعالی کې یوفا الیکم نو پوره به درکړی شي تاسو ته ثواب د هغې پوره ثواب برته د هغې درکړلی شي. په حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غزا غزوه فی سبیل الله فقد ادا الی الله جميع طاعته چا چې په یو غزا کې می ثواب غستله نو د الله تعالی ټوله تابعداری ادا کړله نو د الله تعالی په لار کې روپۍ لګول. په حدیث ته مسلم کې راغلی دي بهترین دینار هغه دی چې په خپل اهل او عیال باندې خرچ کړل شي. دویم بیا بهترین دینار هغه دی چې د الله تعالی په لار کې خرچ کړل شي په خپل اس باندې او بهترین دینار هغه دی چې هغه په خپل مرګرو باندې په مجاهدینو باندې خرچ شي چې په مجاهد باندې د خرچه وکړله دا د الله پیغمبر ویلی دی چې دا بهترین روپۍ دغه ده. په خپل سورلۍ باندې په خپل موټر سایکل باندې په خپل ګاډۍ باندې د مصرف کړله د دې لپاره چې په دې باندې د جهاد خدمت وکړمه دا بهترین روپۍ ده. په خپل اهل او عیال باندې په خپل بالبچ باندې په خپل زنانه باندې چې خرچه وکړله د الله پیغمبر وایي دا بهترینه خرچه ده. د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دي وایي ده وصیت کړی و چې که کله زه وفات شم نو 50,000 دیناره دا به تاسو په مجاهدینو باندې زما د مال نه ولګوئ. 50,000 دیناره په دې وخت کې د کروڑونو روپۍ د هغې نه جوړیږي. د شپېته لکه روپۍ چې دی د هغې نه جوړیږي په دې وخت کې. ابن سهل په نوم باندې دا یو مسلمانو امام قرطبي رحمة الله علیه لیکلی دي کله چې دله مرګ راته د مرګ نه مخکې وصیت وکړه وایي زما د مال نه به 100,000 دیناره په دې وخت کې اوس د هغې نه 1,40,000 روپۍ دي جوړیږي. زما د پیسو نه به 1,40,000 روپۍ دا مجاهدینو ته ورکوي. و ما تنفقوا من شيء او هغه چې خرج کوئ تاسو شی په سبیل الله په لار د الله تعالی کې وفا الیکم نو پوره به درکړی چې تاسو ثواب دغې و انتم لا تظلمون او ستاسو سره به ظلم نشي کیدلی. دغه لیکلی دي تفسیر سمرقندی لا تنقصون من ثواب اعمالکم ستاسو د اعمال نه به څه کمی ونه کړلی شي بلکې تاسو ته به د هغې ثواب پوره پوره درکړلی شي. نن سبا دنیا مسلمانان داسې شته دی په دنیا کې د هغې د روپو څه حساب کتاب نه دی معلوم خو په جیبونو باندې او په بینکونو باندې لړمانان کینولی دي او د هغې نه یو روپۍ نه راوځي. مسلمانانو د الله تعالی په لاره کې په مجاهدینو باندې مال ولګوئ ځان له اصلحې وه ای زه یو خبره کوم سې که دا مونږ پرس کړله نو دا هر مسلمان کولی شي. مسلمان ځان له غواګړه بیزا اخیستلی شي وایي سورچی نشم څکلی بچی مې سورچی نشي څکلی نو غوا په 1,00,000 باندې په 1,50,000 باندې په 2,00,000 باندې اخیستلی شي. خو که دا تپوس دې وکړه چې کور کې یو ټوپک شته دی یاره ناچاره یم نو بس داسې ده چې لاس مې ډېر زیات تنګ دي نو لاس دې تنګ دي د غوا د پاره دې لاس څه کولاو دي ځان له غوښه راوړلی شي د ډیوانو د پاره دې لاس کولاو دي په 100 روپۍ باندې مثال ډیو دی صحیح ده. دغه یو ډیو په 100 روپۍ باندې 2 کارتوس کېږي په میاشت کې ته دا په ځان باندې لازم کړي چې زه په میاشت کې 2 کارتوس ځان داخلم داسې په میاشت کې مثال دا مقرر کړله نو په کال کې ستا 40 دانی کارتوس سره جمع شول دا یو مجاهد لورکا. دغه سي په میاش کې ته بزان باندې دا لازم کا چې زه به دا 1,000 روپۍ دا 2,000 روپۍ به زه خپل خرچې نه بچ کوم نو په میاش کې چې ته 2,000 روپۍ د خرچې نه بچ کې په کال کې 45,000 روپۍ شولې ده. الله تعالی بر لبیا توفیق خامخا درکې بیا به الله تعالی تعالی توفیق درکې نو په یو ځل باندې بزان له چرې ځواخله بیا هغه خرچ کا 100 روپۍ سره پیدا کبل د لزان له تماشا واخله بیا دغه سره 100 روپۍ جمع کوا کار خو دی روان دی او اول دی 1,000 روپۍ 200 روپۍ دی پیدا کړل ځان له اول یو 2 گرنیټونه واخله بس یو گزاره خو دی وکړه کنه بیا داسې وکړه روپۍ جمع کوا یو چرایز واخله بیا چې د روپۍ سره 100 جمع کړل هغه چرایز خط خرڅ کا هغه 100 روپۍ خو سرشته تماشه پی واخله بیا روپۍ جمع کوا هغه تماشه هم خرڅ کا هغه 100 روپۍ جمع شو دی کراشن پی واخله په دې طریقه باندې به الله تعالی بیا تعالی توفیق درکې. خو لیکن مسلمانانو دې ته کار نه دی ویلی مسلمان سره د کور د جوړولو دپاره روپۍ شته دی د مسلمان دپاره د مسلمان سره د جیداد د اخیستو دپاره روپۍ شته دی د مسلمان سره د خپل بچی باندې د تعلیم کولو دپاره روپۍ شته دی خو که نشته دی نو هغه د کافرو د تیاری دپاره داسې وکړه چې مثال په 10,000 روپۍ باندې دړۍ بارود دي په 10,000 روپۍ باندې دا وای چې زو په دې میاش کې دا زر زر روپۍ بچت کوم نو په کال کې وتزان یو دړی بارود واخلی د یوې دړی بارودونه بیا سمره ونداري جوړیږي د بالونه هغه بل شاندې بالونه نو الله تبارک تعالی دې زمونږ استادو احساس را بیدار کړي که زمونږ استادو احساس را بیدار شو دا هر څه کیږي ځان له کورونو کې خزانی واخلی او هغه دا 2 روپۍ 15 سلسل روپۍ ته ورچوي کال بعد د ماتې کې پدې کې 150 روپۍ جمع شوي په هغه باندې ځان له دغه تیاری وکړي ګرنیټونه په ځان د واخلی ځان له په هغه باندې بارود واخلی یک بدی حالت کې لمر ګراغه نو قیامت کې خو الله تعالی تداویل شي کنه چې الله تعالی ما تیاری کړ او اسمانه مرګ راغی د دې خېټې لپاره دنیا د خلک چې مسلمانان ځان کړی د خېټې لپاره او وړ پیدا کوي چې چینی وړی پیدا کوي د دې هر سره لپاره شته دی خو لیکن کله مسلمان سره نشته دی نو صرف د اصلي لپاره نشته دی دا مونږ او تاسو عدم نه کړی کستا بچې ستاره کوټې نه را اورځيږي او دا غي سر مات شي هغه زخمی شي خپې مات شي نو بیا په هغه یو غنټه کې 15,000 روپۍ قرضې هم او هر څه چې تاوان کړي هغه لپاره بیا غوام د غیر لپاره خرڅې بيزم د غیر لپاره خرڅې هر څه غیر لپاره بیا تیاری هو غنښتې د الله تعالی د دین د پاره نشته الله تعالی دې زمونږ استادو د احساس را بیدار کړي و ان جنحو لسد لسلم پجنح لها وتوکل علی الله انه هو السميع العلیم دا نه هم قانون الله تعالی بیانې د مجاهدینو د امیر د پاره حاصل دادې چې جنگ روان دي اوس کافران تا نه مطالبه وکي تا ته وای چې راځي چې معاهده وکړو تبا کافر ته منت نه کیچی زما سره داو کو زما سره داو ک دی باندې مسلمان شرمیږي دا نه کی خو کافر ته دا وای چې راځي جنگ بندی کو دز بندی کو قربان کو معاهده کو صلح کو وای کو سره الله تعالی وای ک کله بکیر مسلمانانو پیدا و چې مسلمانان نور قوت پیدا کی نور مجاهدین پیدا شي مو مجاهدین منظم شي او د کافرانو د پاره پوره تیاری ونیسی معاهده سره وکنه خو ټول عمر د پاره نه د یو ټیم د یو وخت پورې دغه سره معاهده وکه چې مجاهدین کړه تیار شي نو بیا په غرب غرب شروع کړي و ان جنحو لسلم او کدیو مایل شول لسلم روغ تا پج نه لها نو تور مایل شاغی تا توکل علی الله او ځان اوس پر الله تعالی باندې انه هو السميع العلیم یقینا الله تعالی هر څه اوري الا علیم پورې په هر څه باندې و ای یرید ای یخدعوک او کدیو غواړي چې دوکاو کې ستا سره په ان حسبک الله یقینا پوره دې تر پر الله تعالی هو الذي خاص الله تعالى غزات دي ايدك بنصره چې مضبوط کړی تا په خپل امداد باندې او ویل مؤمنین او په مرګرتیا د مؤمنانو باندې د الله تعالی امداد او تایید دو قسمه لري یو په ظاهری اسباب باندې او دویم بغیر د اسبابونه نو بغیر د اسبابونه ايدك بنصره اغه ته اشاره شوله امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کلی کړی او ویل مؤمنین کې اشاره شوله چې کله امداد پاس کله امداد تیرې په اسباب سره نو ستا دا مرګری صحابه کرام الله تعالی ستاسو مرګری کړل نو دی باندې الله تعالی ستاسو سره امداد وکا مرګری خشی الله تعالی او ستاسو سره مله صحابه مرګری کړل یا دیو جنا نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه ایدک بنصره الله تعالی ته مضبوط کړل په خپل امداد باندې وبالمؤمنین نزلت په الانصار و یدین مراد انصار صحابه کرام دی الله تعالی ته پاغي باندې مضبوط کړل انصار چې مهاجرینو سره ورسره شي نو بیا دښمن نه لاری ورکه ته دشمن نه چره بیا طرف ورکی چې په کم طرف باندې لار شمه سره ځکه انصار مرګری دي مهاجرین هم د کافرو په خلاف باندې یو دي والف بین قلوبهم او مين راوصل الله تعالی په زړونو د دیو کې لو انفقت ما فی الارض جميعا کچرته خرج کړی وې ته هغه څه پزما کړی جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نو مين بنوي پیدا کړی ته په میند زړونو د دیو کې ولیکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی من راوستل په میند دیو کې انه عزیز یقین الله تعالی ضرور د حکیم حکمتون والا دی حدیث کې راغلی دی المؤمن مالف مؤمن دا د مین محبت زیره ولا خیر فی ما فی من لا یالف لا یالف او په هغه مؤمن کې خیر نشته چې هغه بر سره مین نه کوي نو بیا بر د سره مین نه کوي د مسلمانانو سره مین محبت کول په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تحادو تحابو یو بل هدیه ورکوي تحفه ورکوي ډیره پاره چې یو بل سره مینه پیدا شي کله کله داسې څه شي راوړي وړوکې شي دي مسواک دی رسره تسبیح دی عطر دی یو بل څه شي دی د خوراک څه شي دی دا یو بل ورکوي چې یو بل سره مینه پیدا شي او حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای کله چې یو مؤمن مسلمان د بل مؤمن مسلمان د ورور ملاقات لذي او داغی ملاقات ته جی نو یو آواز کوونکه یو اعلان کوونکه اعلان کړي الله تعالی طرفنا بیان تی بوتا او توب ممشاکا مبارک دی شه مبارک دی شه د قدمونه دی مبارک شه او توبوات من الجنت مندلا ځان د جنت کی زی تیار کا کله کله اسی داسې تل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه کرام سره د ملاقات دو طریقې وی په حدیث کې د غی ذکر شوی دی د سیرت کتابونه غلی کړی دی یو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی ملاقاتونه نو عمومی ملاقاتونه به نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جماعت کې کول نبی علیہ السلام جماعت ته ورغه صحابه کرام براغلی یو ور سره میلاو شو مجلس بیا وک او دغه سری یو ور سره مذاکره وکړه دویم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاص ملاقاتونه کله به نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابی تویل دو صحابه تویل وای راځه چې پلانیک را لاړ شو راځه پلانیک را ولاړ دروازه بیا وټکوله چې ډوړی به وخړل او بیا براغل کجوري به وخړل یخی به به وسکلی اسی به سره ورغه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقه و الله تعالی و استاس پزلون کی مامینه محبت واچول د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د مینې محبت واقعیت هغه په حدیث کې ډیر زیات ذکر شوی دي او د سیرت کتابونه لیکلي دي که وسه هغه وایو نو په هغه باندې ډیر زیات وخت لګي الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو دې ول سره مینې محبت کوونکی جوړ کی او مفسرین دا لیکلي دي تفسیر مدارک لیکلي دي چې دا د اوس او د حضرت مبارک نازل شوی دي د آیاتونه دا نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه تراغه نو دا او سو د حضرت په میانس کې د یو سل شلو کار دښمنیان وي یو سل شل کاله اغه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله راغه اغه په مینه محبت باندې بدل شولې غرس دا د سو وجره دا د دعوت او دا د قران وجره په قران باندې خلک یو کیږي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان یو کی و الف بین قلوبهم او مین را وصل الله تعالی په میند دلون د دیو کې لو انفقت ما فی الارض جميعا کچری خرج کړی وی تا هغه سوچ پر ازمه کړی جمیع ان ټول ما لفظ بین قلوبهم نو مینا بنو پیدا کړی تا په میند دلون د دیو کې ولکن الله الف بینهم لیکن الله تعالی مینا پیدا کړ په میند دیو کې انه عزیز یقینا الله تعالی زور اور ذات دی د دې سمانه دا یقلبها من العداوه الى الصداقه الامام راجنم تلری تفسیر کې وای تفسیر کبیر کې وای الله تعالی زور اور ذات دی دا زله بدلولې شیر دښمنۍ نه دوستانی ته الله تعالی غزاد دی په دې زله کې وستا د مسلمان سره دښمنۍ ده الله تعالی دا بدلولې شی په مینې محبت باندې حکیم او دا الله تعالی په ټولو ویناګانو کې به قانون کې حکمتونه دي یا ایه النبی وحسبک الله ومن اتبعک من المؤمنین دې آیات کې الله تعالی لسم قانون ذکر کړي حاصل له قانون دار د مجاهدین چې کوم امیر یې کوم مسؤلې دا غیبه په هر وخت کې په هر حالت کې په الله تعالی باندې توکل په الله تعالی باندې اعتمادي دا کم امیر چې توکل او اعتماد او بروسه په الله تعالی باندې نه برابر هغه کار نش چلولې هر څه وتلینه په عقل باندې چې لس ثقیل نه او شل راکټی نه او دیرش ماینونه نه او لس پیدایي جکټی نه نو ماره دې ځنه سو کوړه کوي د دې معنی دار چې ته یې سنکې که تا کار کولې په الله تعالی باندې به توکل کې په الله تعالی باندې به بروسه کې په الله تعالی باندې به اعتماد کې په حدیث کې راغلی دی دا خبر زده کې ډیره مزیدار خبره ده څلور کارونه داسې دي څلور صفات داسې دي چې الله تعالی هغه چاته ورکوي چې د الله تعالی خوښ شي چې د الله خوښ شوی نه نو دا څلور صفتونه الله تعالی به چا کې نه پیدا کوي یو اصمتو یو چوپواله دا ډیرې خبرې کول دا هغه څوک کوي چې د الله تعالی بدې شي دا چوپواله یعنی کمی خبرې کول دا صفت الله تعالی په هغه چا کې پیدا کوي چې د الله تعالی خوښ شي او دویم وتوکل علی الله په الله تعالی باندې توکل کول اعتماد کول دا عقیده الله تعالی هغه چا ته نصیب کوي چې د الله تعالی خوښ شي او دریم تواضع په ځان کې عاجزي پیدا کول چې متکبر انسان نه لوی چاره انسان نه او څلورم وزهد په دنیا د دنیا نه بیرغبت کېدل قیامت طرف ته رغبت پیدا کېدل چې ستا شوق په هر وخت کې د الله تعالی ملاقات تی او جنت تی دا څلور صفات الله تعالی په هغه چا کې پیدا کوي چې د الله تعالی خوښ شي او په حدیث کې راغلی دی که څوک دا غواړي چې زه ټولو خلکو نه قوي شم دا حدیث به امیر صاحب رحم الله ډیر زیات وایا من سره ای یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله څوک چې دا غواړي چې زه ټولو خلکو نه طاقتور شم زیات نو داری په الله تعالی باندې توکل وکړي او امیر صاحب رحم الله بوی به مونږ چې دا غټي غټي خبرې کوو مونږ چې دا غټ غټ سوایو نو دا زمونږ په الله تعالی باندې اعتماد دی زمونږ الله تعالی زور اور ذات دی نو زمونږ په الله تعالی باندې توکل دی یوسف علیه السلام چې کله کوی ته وغورځولې شو نو هغه حسبن الله و نعم الوکیل دا ټکی ډیر زیات وای. علماء کرام لیکلي دي هغه اوبا د کوهی هغه څخه شوی او دغه اوبه وي خرابې اوبه وي مالګینې وي الله تعالی د هغې نه ورته هغه اوبه خوږې کړلې. ابراهیم علیه صلات وسلام چې کله اور ته غورځولی شو حسبن الله و نعم الوکیل دا کلمات یې ویل، الله تعالی پې هغه اور نه ګلونه جوړ کړله او هغه ته الله تعالی باغ. نو ټولو مجاهدین لپاره الله تعالی باندې توکل پکار دی، خو بیا د مجاهدینو چې کم مسؤولی او کم امیر وي هغه په الله تعالی باندې پوره اعتماد کوي، قرضې به کوي، اعتماد به په الله تعالی باندې کوي، الله تعالی ختموي. مجاهدین به تشکیلونه لیږي، اعتماد به په الله تعالی باندې. یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم حسبک الله، پوره دی تعالی الله تعالی او من اتبعک، او پوره دی الله تعالی هغه چا دره چې تابعداري کړی دستا من المؤمنین د مؤمنانو نه د ټول مجاهدین مسلمانان د پاره هم الله تعالی پوره دی. یا ایها النبی حرج المؤمنین علی القتال، ای یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ای یکم منکم 100 یغلبوا 1000 من الذین کفروا. دی آیات کې الله تعالی بل قانون ذکر کړي د مجاهدینو د پاره، یو رسم قانون دی حاصل دار دی د مجاهدینو. امیر با داسې کس وي چې خپل مجاهدین داسې تیار کړي، داسې تیزی ولور کړي چې یو مجاهد د لسو کسانو کافرانو مقابله وکړي نو سل کسان به زر مقابله کوي. امیر داسې پکار دی چې هغه خپل مجاهدینو ته د قرآن ترغیب ورکړي، په حدیث باندې ورته ترغیب ورکړي، کتابونه ورته ولیکي، بیانونه ورته وکړي چې یو مجاهد دومره تیار کړي چې یو په لسو باندې مقابله وکړي. او که یو په لسو باندې مقابله نشي کولای نو کم نس کم چې دومره هوکي کنه چې یو په دو باندې مقابله وکړي. یو مجاهد دی او دو کافران نه بتختیتي، او بهتره دار چې یو په لسو باندې مقابله وکړي، دغه ډیر زیاته بهتره ده. امیر داسې پکار دی. یا ایها النبی و نبی صلی الله علیه وسلم حرج المؤمنین، تیزی ورکا مؤمنان در علی القتال په جنگ باندې، ای یکم منکم 20 صابرون، داسې بیان وکا ای یکم منکم که چرې وستا سونه 20 صابرون، شل کسان سورناک، یغلب 200 غالب کیږي هغه په 200 کسانو باندې. امام راجع رحمت الله تفسیر کبیر کړي رضیات عاجبه خبره کړي ده، او هغه به د دې آیات د تفسیر د پاره وګوري ډیر زیات خوان برته درکې. دې کې لفظ د حرز ذکر شعر تحریز حارز ویل کېږي په عربی کې، الذي قارب الهلاکه، کم یو سړی چې هلاکت ته نږدې او ډیر زیات مریض شوی نو هغې ته وایي حارز، ډیر زیات مریض انسان. نو په دې کې اشاره شوله دې ته چې که چېرته نبی صلی الله علیه وسلم تحریز ورکړي مؤمنانو مسلمانانو ته، که نبی صلی الله علیه وسلم جهاد ته ځي او مسلمانان پاتې شي نو کانو حارزینه، یعنی هالکینه، دا مسلمانان به تباه شي. که جهاد نه پاتې شولې نو دا مسلمانان داسې دي لکه یو سړی ډیر زیات مریض دی، تباه کیږي، هلاکیږي، مرګ ته نږدې دی. نو یا ایها النبی، ای نبی صلی الله علیه وسلم، حرج المؤمنین، تیزی ورکا مؤمنان در علی القتال په جنگ کولو باندې، ای یکم منکم 20 صابرون، کوي به تاسو کې شل کسان صبرناک، یغلبوا 200 غالب کیږي په 200 باندې، و ای یکم منکم 100 کوي ستاسو نه سل کسان، یغلبوا 1000 من الذین، غالب کیږي په زر کافرانو باندې، بیا انهم قوم لا يفقهون، ځکه دوی داسې قوم دی لا يفقهون چې هغه نه پوهیږي په څه باندې نه پوهیږي. ذلک بانهم قوم لا يفقهون معنی دار چې بانکم تفقهون ما تقاتلون علیه، تاسو په څه باندې جنگیږئ، تاسو په هغه باندې پوهیږئ، و هو ثواب، او هغه سره د الله تعالی نه بدله غواړي، او دا کافران نه پوهیږي ما یو قاتلون علیه چې دار سره پر جنگیږي، صرف په دی باندې پوهیږي چې ډالر دی، نور چیرې وړاندې په څه باندې دی نه پوهیږي. او مفسرین لیکلي صابرون څه معنی ده، خطیب شربینی په تفسیر کې لیکلي دي وایي د صابرون معنی داره چې بدن قوي د مجاهد، تربیت یې کړی او په حالاتو باندې پوره پوهیږي. الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، تو اقوال لنم پسرینو پر آیات کی دا متقدمینو پسرینو قول داره چی دا مخکینی آیات منسوخ دی پر آیات باندی، پا ابتدا دا اسلام کی یو پلس باندی مقابله و مسلمانان کمو، یو مسلمان برا لسو کافران نتختی، او ورستو داغین بیا دا خبر بدل شولا، مقابله را قللا په یو په دو باندې دو مسلمانان با یو مسلمان با دو کافران نه تختی. خو لیکن بهتره خبره ده زمونږ استادان هم دا خبره کوله او متاخرین علما کرام هم دا خبره کوي وای دا مخکینی آیاتونه منسوخ نه دی په دې باندې یو وجه داغی ده دې د کی ذکر شو دی خفف الله عنکم الله تعالی د باندې اسانتیا راوستله نو منسوخ شوی نه دی خو اسانی راغلی ده او دویمه وجه دا ده چې په منسوخ باندې عمل کول صحیح نه دی اوس که یو مجاهد د یو نه په زیات به یو مسلمان مجاهد دی او د لسو کافرانو سره جنگیږي نو دا هم جایز دی داسې ناجایز خو نه دی او که د آیات منسوخ شوی وی نو بیا په منسوخ باندې عمل کول جایز نه دی ولې یو پیدایي خو هغه ارمان دا کوي چې زه په سلو په زرو باندې ورغلی وی نو حاصل داره چې د آیات منسوخ نه دی بلکې الله تعالی تخفیف راوستی دی اوس هم که داسې یو مجاهد دی چې د هغې عقیده برابر ده په اعمالو باندې ځان سنبال کړی دی او بدن هم قوي دی تربیت هم ښه کړی دی او یو مجاهد د سلو کافران مقابله کوي نو ولیکي خو یو داسې دی چې هغه عقیده هم صحیح دومره ډیره نه ده عمل هم ډیر برابر نه دی او تربیت هم نه دی کړی او بیا ورشي د څلورو کافرانو مقابله کوي د دریو او بیا شکست وخوري یا راشاته شي مړه وایي دا څنګه دین دی د الله تعالی الله خو زما سره امداد ونه کړه الله د سره کاوه خو که ته خو لږ ټینګ شوی وی که نه ته خو د یو ډز سره خراړې او د یو ډز سره لاړې هغه شی شولې نو که قوي مجاهدي نو هغه اوس هم د ډېرو سره جنګېدلی شي ودې جنګېږي د هغې سره الان اوس خفف الله عنکم اسانتیا راوستل الله تعالی په تاسو باندې وعلما او پوه شو الله تعالی ان فیکم ضعفا چې په تاسو کې کمزورتیا ده فایکم منکم مئۃن نو که ویس تاسو نه سل کسان یغلبو مئتین غالب کیږي په 200 باندې و ایکم منکم الفن او کوي په تاسو کې زر کسان یغلبو مئات یغلبو الفین غالب کیږي په 2000 باندې باذن الله په مدد الله تعالی باندې الله تعالی بر سره امداد کوي والله مع الصابرین او الله تعالی خاص مرګره صبرناک دی الله تعالی بر صبرناک خلکو سره امداد کوي ما كان للنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض دي آیات کې الله تعالی اوس بل قانون ذکر کوي لپاره د مجاهدینو دا دولسم قانون دی حاصل لري قانون دا دی چې په ابتدا وخت کې کافرانو لپاره مسلمانان لپاره کار دی چې کافران قتل کړي دی لپاره چې په کافرانو باندې رعب راشي کافرانو باندې رعب راشي آیات پا نیزان پویه کئی پا ابتدا کی بکار دادا کله چې د کافرانو قلت پلت دیری او آغا زوروری کافران پا دغا وقت کی قیدیان راغلل او یاد داس جنگونه پا کار دی چی پا کافرانو بانی رو براشی پا ابتدا را جنگ کی بداغ سکی دا واقع تفصیلات شته دی خلیکین حاصل داده نبی صلی الله علیہ وسلم او صحابه کرامو تا پا غزوه بدر کې او یا کسان قیدیان راغلل نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرام راجم کړل په څه طریقه وکړو بعضی صحابه کرام وی چې پیدا وجنو قتلوي پریږدو یې نه عمر رضی الله تعالی عنہ د الله تعالی پیغمبره د چا چې خپل خپلوان دی هغه ته وسپاره چې بس ختمه کی بس وی دا کافران دي چې د الله پیغمبره مونږه د خپل ځین راایستلې یو د الله تعالی د دین دشمنی کړی دا د الله تعالی د پیغمبر دشمنی کړی دا د ماف کولو خلق نه لري وای راځي چې قتل وکړو بس دماغ ما تر او بس هر سړی د خپل خپلوانه والا کوي چې بس قصه ختمه کی عمر رضی الله او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ویل وای د الله تعالی پیغمبره پدیه وتی واخلو نو امید دې چې دا مسلمانان شي که دا مسلمانان نشي اولاد به مسلمانان شي او دا پدیه په دې باندې بیا سامان د جنگ تیار کو قسم نشول پری بیگ دو احسان به سره وکو او که سړی زامن شول او د احسان یو مانه خو صحیح ده او کنه نو سامان د جنگ په دغه روپو باندې واخلو بیا به سره وجنګی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سلام وکړه به پیډیا وتی واخلو دا آیتونه د هغه په واره کې نازل شوله دا خو اولنې جنگو قیدیان راغلل په کار دا و چې دینه جنگ په دې جنگ کې دې قیدیان نه پیدیان و غیستل شي خدا و چې دی وجل شي په کافرانو باندې برو راغله په غی باندې به هیبت راغله نو الله تعالی دا غی خبر ذکر کړي ما کان لنبی ندی مناسب د پیغمبر د پاره ایکون له اسره چې شری دا غره فرقې جن حتی یسخن فلر تر دې پورې چې ډېری ویني توی کې پزمکه کې د پیغمبر کار سره چې ډېری ویني به توی پزمکه کې د بنی قریزه او کسانې په یو ورځ باندې وسو کسانې مردار کړل وسو کسان دا د پیغمبر کار دی او صحابه کرامو دومره توره چلولې و چې د لاسونو لسی ټینګ شوی ونختی و د ډېرو وینو د وجه نه بیا چې کله غرمې ټیم شو وسو چرګان لول دم ډېر لوی ګران کار دی نو بیا وسو انسانان الالول او هغه مردارول په حدیث کې راغلی دی چې د هغې لپاره په خدت الارض د ځمکه کې کندې وکنستلی شولې او دیو راوستلی شول سرونه به ولې ټیټ کړي و سا شاته ویل لاسونه تړلي و او صحابه کرامو ته ولاړو او چې جلق به شو دا سر بهتي وه هغه دې ته وسوه کسان چې دی دای دغه کړل کله چې ګرمي شوله د غرمې ټیم شو نبی علیه صلات وسلام وی سوري تی کوي وی په ده باندې په دیو باندې د توري د ګرمایش او د نور ګرمایش په دواړه مراولی د قیدیانو بندیانو سره ظلم زیاتی به نه کوي وی داسې وکړي نو کله چې صحابه کرامو دا لاس کولا وه لاسې نه کولاوي د ذکر سار نه د لس یورس بجو پورې دغه کار کول د ډېر ګران کار دی وسوه کسان بیا یو راوستل او دغسې وجل په مدینه کې کندې خوړګۍ لختي د وینو روانو دا د الله تعالی پیغمبر دا کار کړی دی ما کان لنبی ندی مناسب د پیغمبر د پاره یکون له اسرا چې وی دغه لپاره قیدیان حتی یسخن په لار دی تر دې پورې چې ډېر وینې توی کې وزما کې توریدون عرض الدنیا تاسو غواړی سامان د دنیا یعنی بیا اخذ الفدای تاسو دغې نه پیډیه غواړی والله یرید الاخره والله تعالی غواړی تاسو د پاره اخرت والله یرید الاخره یعنی یرید لکم ثواب الاخره او غواړی الله تعالی تاسو د پاره ثواب د اخرت والله عزیز الله تعالی زورور ذات دی حکیم حکمتونه ور دي نو حاصل د آیات دا شو په ابتدا کې کله چې کاپیانو دبدبی نو قیدیان میدیان پر اکداو مکرش کوای په یو مخ باندې خبر اخلاص و او داسې قتل کج به خلکو باندې روح براشي چې د اسلام او د مسلمانانو خلاف پریک دي داسې کار وسره کې لولا کتاب من الله کچری نو حکم د الله تعالی سبقا مخ کې فیصله شوه لمسکم خامخار سیدل به تاسو ته فیما اخستم په وجه د هغې چې مال واخیست تاسو د قیدیانو نه په فدیه کې عذاب عظیم لوی عذاب به ترسېدلی و لوی عذاب به ترسېدلی و که د الله تعالی د مخکې نه فیصله نه وی شوي نو په دې فدیې په اخیستلو باندې به تاسو ته الله تعالی عذاب در کړی وی خو لیکن د الله تعالی مخکې یو فیصله تیره شوې ده هغه فیصله څه ده هغه فیصله دا ده چې د دې نه مخکې د قیدیانو په باره کې حکم نه و راغلی حکم نه و راغلی مخکې نو که چرته حکم راغلی وی چې دا تاسو قتل کوي او تاسو دې بیا پیدیا اخیستلی وی نو الله تعالی به تاسو له عذاب در کړی وی خو لیکن دغه حکم نه راغلی او کله چې حکم نه راغلی و هو الله یعذب قوما الا بعد قیام الحجت علیهم چې حجت پې قائم شي او بیا څوک خلاف وکړي نو الله تعالی له سزا ورکوي خو لیکن چونکې مخکې حکم نه راغلی نو په دغه وجه باندې الله تعالی تاسو له سزا در نه کړله دویم مفسرینو لیکلی دي تفسیر جلالین لیکلی دي تفسیر سمرقندی لیکلی دي وای هغه دا چې د دې امت د پاره غنیمتونه حلالو که چرته الله تعالی دې امت د پاره غنیمتونه نه وي حلال کړي او بیا تاسو ر دې بندیان نه قیدیان نه پیډیا غیستې وي نو تاسو له الله تعالی سزا درکړي وي خو لیکن د دې امت د پاره دغه حلال شوی دي غنیمتونه حلال دي نو دې وجنه که تاسو دا پیډیا واغیستره نو تاسو په ګناهګار نه شولای مجرمان نه شولای الله تعالی دې لپاره سزا نه درکړي دریم کول نمبر سری نه داره چې الله تعالی ټول بدری صحابه کرام بخلی وو تفسیر زاد المسیر لیکلی دی امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لیکلی دی او امام او دغه سی تفسیر سمرقندی لیکلی دی کدا الله تعالی د طرف نه مخ کی فیصله نه راغلی هغه فیصله داده چې بدری صحابه کرام الله تعالی ټول معاف کړی دی نو کدا فیصله د مخ کی نه وی شوی چې بدری صحابه کرام ټول الله تعالی معاف کړی دی نو تاسو له الله تعالی سزا درکړي وي خو صلی الله تعالی دا فیصله کړی دی چې بدری صحابه کرام ما ټول معاف کړی دی لولا کتاب من الله کې چرته نوې حکم د الله تعالی سبقا مخکې فیصله شوه لمسکم خامخار سیدل به تاسو ته فیما اخستم په وجه د هغه مال چې واخستو تاسو د قیدیان نه په پیډه کې نو صبر تر رسیدل عذاب عظیم عذاب لوی شان والا عذاب لوی عذاب تر رسیدل فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله ان الله غفور رحیم کله چې دا زورن راغله نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اغه مال نه غیسته یاره وای زوره نه راغله وای دا مونږه غلط کار کړل چې پیډه ما غیسته دا آیات پسې نازل شو غنیمت داسې حلال دی لکه مور پی چې دله حلال دی وای خوری ده. خو دا ابتدایي جنگ و په کار دا و چې تاسو فدیه نه وې اغېستې او دا شهید هم قتل کړی وی نو ډېر زیاته بخه وه. فکلون خوری مما غنیمتم دا مال نه چې غنیمت کې واخیستل تاسو حلالا حلال طیبا پاک مزیدار چیز دی ده خوری حلال دی یعنی په شریعت کې د دې په حرمت باندې دلیل نشته رې بلکې احساس دپاره حلال شوی دی او طیب دی مزیدار دی پدې کې ډېرې زیاتې پیدې دي خوره. واتقوا الله یا رکوې د الله تعالی نه ان الله غفور رحیم یقینا الله تعالی بخنه کوونکې رحم کوونکې الله تعالی ګناهونه معاف کوي الله تعالی مهرباني کوي.